elikadura sistema aldatu behar dugula uste baduzu, uinetako txoko txiki hau, 97 irratian eraikitzen duguna bi astean behin, zurea da. Ongi etorri, Lur eta Murmur irratsaiora. Gaur egun, abiadura handiko elikadurak pilatzen ditu inbertsioak